بارگاہ امیر سنت میں عرض ہے کہ آپ نے پچھلے دن معتکفین اسلامی بھائیوں سے انہیں مسجد میں کیسے رہنا چاہیے اس متعلق ارشاد فرمایا تھا. عرض یہ ہے کہ مزید معتکفین سے متعلق کچھ احتیاطیں اور ہدایات ہوں تو براہ کرم وہ بھی ارشاد فرما دیں. معتکفین کے بارے میں تفصیلات الحمدللہ فیضان رمضان میں موجود ہیں, اور الحمدللہ وہ تفصیلات اس میں موجود ہیں جو شاید کسی اردو کتاب میں نہ ملے, کیونکہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ یہ اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ شروع کیا ہے. پہلے ایسے اعتکاف تو ہوتے بھی نہیں تھے, اس طرح کے کبھی ہم نے پڑھے نہیں, آپ نے بھی نہیں پڑھے ہوں گے نہ سنے ہوں گے الحمدللہ. تو دعوت اسلامی نے چونکہ یہ سلسلہ شروع کیا تفصیل کے ساتھ, تو اس کے مسائل بھی درپیش ہوتے رہے, تو اس سلسلے میں کافی مواد جو ہے وہ کتاب میں جمع کیا گیا ہے, اور سب کے لیے یہ پڑھنا یا سننا بعض صورتوں میں ضروری بھی ہے تاکہ وہ غلطی کی وجہ سے اعتکاف نہ توڑ بیٹھیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.